रूबरू जो यूं आ गए हो, हमको न जाने क्या हो गया। आँखों से ये दिल धड़का रहे हो, सीखा कहाँ से जादू नया। साए सा तेरे साथ हूँ मैं हर कहीं, तेरे बिना मैं हूँ भी क्या कुछ भी नहीं। चाहूं कुछ भी ना मैं यहाँ, जब तू हंसे मेरे वास्ते मैं बिछा दूंगी वहां मेरी जान। साए सा तेरे साथ हूँ मैं हर कहीं, तेरे बिना मैं हूँ भी क्या कुछ भी नहीं।